سورہ یوسف کی آیت نمبر 84. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وفهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله, إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا, إن الله يجزي المتصدقين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 88 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی. گزشتہ آیات میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جس وقت بیٹوں نے آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کر لی اور اس چوری کے پاداش میں انہیں مصر میں گرفتار کر لیا, ہم نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم گواہی دے رہے, اگر اے ابا جان آپ کو ہماری بات پر اعتماد نہیں تو آپ بستی والوں سے بھی معلوم کر سکتے جہاں یہ واقعہ پیش آیا, اور ان قافلے والوں سے بھی معلومات لے سکتے ہیں جن قافلے میں جس قافلے کے ساتھ ہم مصر سے یہاں شام پہنچے ہیں, آپ ان سے معلومات لے سکتے, آپ پوچھ سکتے. یہاں پر حضرات مفسرین نے ایک مسئلہ لکھا, اگر کوئی حالت ایسی ہو ظاہر احوال کے اعتبار سے کسی کو بدگمانی کا خطرہ ہو, ویسے تو عام مسلمانوں کو حکم فرمایا گیا کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھیں, اچھا گمان رکھیں, کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کریں. ان بعض الظن اسم, فرمایا کہ بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہیں, بدگمانی بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کے ساتھ بدگمانی رکھنا. لیکن اگر کسی کے احوال ایسے ہوں ظاہری طور پر کسی کو بدگمانی کا خطرہ ہو, پہلی ہدایت تو یہ ارشاد فرمائی اتقو مواز یا تہم, اے لوگو تم اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچاؤ, نہ جاؤ کسی ایسی جگہ پر کسی ایسے مقام پر کہ دوسرے کو الزام لگانے کا تہمت لگانے کا موقع ملے, یہ ہدایت ارشاد فرمائی. لیکن اگر کوئی بامر مجبوری کسی ایسی جگہ یا کسی ایسی حالت میں ہے خطرہ ہے دوسرے کو بدگمانی کا, تو وہاں اپنے احوال کو واضح کر دینا تاکہ اس کی غلط فہمی دور ہو جائے, یہ قرآن تعلیم اور احادیث کی تعلیم. دیکھیں ظاہری اعتبار سے یہ بھائی سچے تھے, حضرت بنیامین نے کوئی چوری نہیں کی, یہ سچ کہہ رہے تھے کہ جی ظاہری اعتبار سے یہ سچے تھے, حقیقت میں چوری نہیں کی تھی لیکن ظاہری اعتبار سے تو چوری نکلی, اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی, لیکن چونکہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہو چکا تھا انہی بھائیوں کے ہاتھ, تو انہیں خطرہ ہوا کہ اب ہمارے والد ہمارے بارے میں وہی جھوٹ کا گمان رکھے, اس لیے یہ کہا کہ آپ شہادت لے لیجئے, پوچھ لیجئے تاکہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے, آپ کے ذہن میں کوئی خلجان اور سوال اور ہمارے بارے میں کوئی بدگمانی باقی نہ رہے. تو یہ بات کی وضاحت پیش کر دینا یہ سنت انبیاء ہے اور قرآن کی تعلیم. امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی صحیح عین میں ایک واقعہ لکھا, رات کا وقت تھا, سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ بنت حیی کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے, مسجد کے ساتھ ہی آپ کے حجرے تھے, تو ایک دو صحابہ کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا, رات کی تاریکی, آپ نے دونوں کو بلایا ادھر آ جاؤ, سنو یہ میری بیوی صفیہ ہے, یہ بات صحیح آپ نے. ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں کوئی خیال ادنا گمان بھی نہیں لا سکتے, یہ آپ نے کیسے ارشاد کر فرمایا دیکھو شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, میں نے یہ بات واضح کر دی, مبادہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی شبہ ڈال کر تمہارے ایمان کو نقصان نہ پہنچا. دیکھا جی وضاحت کر دی. تو اول تو اپنے آپ کو ایسی جگہ سے بچائیں کہ دوسرا تہمت نہ لگا, اور کوئی ایسے حالات آ گئے تو کسی کا خلجان کسی کے ذہن کا اشکال اور کوئی شبہ اگر ہو سکتا اس کو دور کر دینا یہ سنت, تاکہ وہ بیچارہ دینی اعتبار سے اس نقصان میں نہ رہ جائے, وضاحت کر دینی چاہیے. تو یہاں قرآن کریم کی جو تعلیم پچھلے واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا تھا وہ میں نے خلاصے میں عرض کر, حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت بنیامین کو رکھ لیا, وہ واقعہ قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا, اس کا ضرورت اللہ تعالیٰ نے جس آلات کی ضرورت تھی اس بات کو تفصیل سے بیان فرما دی. جب بھائیوں نے حضرت یعقوب کے سامنے یہ بات کہہ دی تو حضرت یعقوب اب وہاں سے ان سے پیٹھ پھیر لی اور ان سے اعراض کیا, اب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے, دعا و آہوزاری میں مشہور. غور فرمائیے ایک روایت کے مطابق اتنا پیارا بیٹا 40 سال جدا رہا اور دوسری روایت کے مطابق 80 سال جدائی رہی, تو کتنا صدمہ کتنی پریشانی. اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو ہم اپنے بیٹوں کے بارے میں, اول تو ہمارے بیٹے ہی ایسے ہیں کہ اتنا پیار ہی نہیں, اگر واقعتاً کو بیٹے ایسے رجل رشید ہیں اپنے کمالات اور خوبیوں کی وجہ سے کہ والدین کے دلوں میں, ہمارا تو یہ کہ جتنا یہ دور رہیں تو اچھا ہے, یہ گھر میں آتے تو دم مچاتے ہیں اور پتہ نہیں جینا دوبر, یہ حالات ہیں گھروں کے آج کل ہمارے تربیت نے, لیکن کوئی بہت پیارا بیٹا بڑی خوبیوں کا مالک. آپ غور فرمائیے جب وہ تھوڑے دنوں کے لیے جدائی آسان ہے 6 مہینے سال کے لیے, اور اب تو فون پہ رابطے اسکائپ کے بہت ساری چیزیں اس غم کو ریلیز کرنے کے ذریعے, اور آدمی وہ ہوتا رہتا ہے جی بس تازہ ہوتا رہتا ہے اتنی ملاقاتوں کے اور باتوں کے, جب بالکل کوئی واسطہ نہ ہو پتہ نہیں کہاں کس جگہ, اور ساتھ یہ افسوس بھی گم ہونے کا، ساتھ یہ بھی ہو پتہ نہیں کیا حالات میرے، ایسے ایسے چاند جیسا ایسا حسین بیٹا، کیا حالات، کیا حالت ہوگی حضرت یعقوب علیہ السلام. تو فرمایا وتولى عنہم، حضرت یعقوب نے ان سے پیٹھ پھیر لی. وقال یا اسفا علی یوسف، اور فرمایا ہائے افسو، ہائے یوسف، یا اسفا علی یوسف، یہ عربی زبان میں افسوس کا کہ افسوس، ہائے میرا، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر. وبیضت عیناہ من الحزن، اور آنکھیں حضرت یعقوب کی سفید ہو گئیں غم کی وجہ سے. فہو کظیم، اب وہ بڑے خاموش خاموش رہنے لگے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم قرآن نے عجیب نقشہ کیا، ایک غم ہوتا ہے اس کو جو ماضی پر ہوتا ہے کسی نعمت کے چھوٹ جانے پر، جیسے حضرت یوسف گم ہو گئے، باپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ماضی تھی، اس کو حزن کہتے، اور ایک غم ہوتا ہے جو آئندہ کا خطرہ، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کو عربی میں خوف کہتے. دیکھو قرآن نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر کوئی خوف، وہ جی بالکل مزے سے رہیں، کوئی خوف نہیں، مرن موت کے بعد کیا ہوگا، فرشتہ کیا کرے گا، پھر آگے سکرات کا عالم، پھر قبر کا عذاب، پھر سوال و جواب، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، میدان قیامت، پھر جنت، کوئی خوف نہ کریں، کوئی اندیشہ نہیں ان کو، ان کے لیے بڑی خوشخبری. یہ ہم لفظ بہت سنتے ہیں لیکن اس کا مضمون بہت اونچا ہے، لا خوف نہ لیں، کوئی خطرہ نہ لائیں اپنے دل میں، یہ ہمارے دوست ہیں. ولا هم يحزنون، اور ان کو اپنی زندگی ماضی جو گزری کسی ساتھ کسی لمحے پہ کوئی افسوس بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے ایسا کیا، کیونکہ زندگی جو اللہ کی فرما برداری میں گزری. میرے بھائیو، آج ہماری یہ جو اوقات ہمارے لگ رہے، ہماری مصروفیات، ہمارے مشاغل، ہمیں ہم اپنا حساب اور محاسبہ کر سکتے ہیں. ہماری ساری زندگی، اللہ نے سب سے بڑی نعمت یہ دماغ دیا تھا، کہاں خرچ ہوا، کہاں دماغ کہاں خرچ، دنیا ہی بنانے کے لیے خرچ کیا ہم، دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کے لیے خرچ، جسم، دماغ، آنکھیں، کان، اس سے بڑھ کر اللہ نے اولاد، پھر گھر، پھر گاڑی، یہ ساری نعمتیں کہاں خرچ ہیں، یہ ہم. لیکن اللہ والے جنہوں نے اپنا تن من دن اللہ کے نام پر قربان کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، ان کو افسوس نہیں ہوگا، افسوس تو ان کو ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی فکر نصیب فرما دے، افسوس ہمیں ہوگا کہ ہم نے اپنی متاع عمر اور متاع عزیز کہاں کہاں صرف، کن مشاغل میں صرف کر، اور صبح کا بھولا بھی شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے، ابھی تو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، ابھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابھی حیات عطا فرمائی، ابھی تدارک کا موقع عطا فرمائے، تلافی کا موقع، ابھی تلافی کا موقع، اور تلافی ہم اپنے غم سے اللہ کے سامنے مناجات کے ذریعے کر سکتے. میرے مولا آپ نے تو بڑی استعداد، اللہ تعالی ہمیں فہم اپنی رحمت سے ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے. من یرید اللہ بہ خیرا یشرح صدرہ للاسلام، اللہ سینہ اسلام کے لیے کھول دے، اللہ یہ کیفیت عطا فرما. تو حضرت جی، میں نے حزن اور اس کی تعریف کر رہا، حزن اور خوف، یہ دو باتیں تو آپ حضرات نے سمجھ لی. ایک اور غم ہوتا ہے، اس کو عربی میں ہم کہا جاتا ہے، ہم. ایک آدمی بہت بڑا مقصد اور فکر اپنے اوپر سوار کر لے، یہ مجھے کرنا ہے، جب تک وہ نہیں ہوتا بے چین تڑپتا رہتا ہے، اس کو ہم کہتے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، حضور نے پناہ مانگی ایسی غموں سے اور ایسی فکروں، یا اللہ مجھے حزن سے بھی پناہ عطا فرما دے، مجھے ہم سے بھی پناہ عطا فرما دے، ان ساری چیزوں سے مجھے پناہ دے کر یکسوئی عطا فرما دے، اپنی ذات عالی کا تعلق، شیری تعلق نصیب فرما. یہ تھی حضور کی. تو میں یہ بڑی آیت بڑی عجیب کیفیت کو بیان کرنے والی، اس لیے میں عربی لغت ان الفاظ کی تشریح کر رہا ہوں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی، اس کی دو تفسیریں ہیں، آپ کی بینائی چلی گئی، رو رو کر بینائی چلی گئی، اتنا روتے تھے. نمبر دو، آپ کی نظریں، آپ کی بینائی بہت زیادہ کمزور ہو گئی، تو چلے جانے کی جب بالکل ہی وہ کام نہ آئے تو قرآن نے اس کو اس سے تعبیر کی، آنکھیں سفید ہو گئی. فہو قزین، بس اب وہ غم میں گھٹے گھٹے رہنے لگے. میں قزین کا معنی عرض کر دوں، یہ بھی بڑا نصیحت والا لفظ ہے. قزین قزم سے نکلا ہے، کاف وا اور میم. قزم کا معنی عربی میں ہے مشکیزے کا منہ بند کر دینا، مشکیزہ کھلا ہوا اور پانی چھلک چھلک کے باہر نکل رہا ہے. مشکیزے کا منہ کھلا ہو تو پانی سارا بھی گر سکتا ہے، لیکن اس کو اچھی طرح ٹائٹ کر دیا بند، اب اندر سے کوئی قطرہ نہیں، اس کو کہتے قزم. یہاں قزم کا معنی کیا ہے؟ انسان اپنا غم، اپنے ساری فکریں اس گلے سے نیچے دبا دے اور کوئی چیز ظاہر نہ ہو، باہر کوئی چیز نہ باہر ظاہر نہ ہو، اس کو کیا کہتے جی؟ باہر کو زبان سے بیان ہی نہ کرے، اپنے غم کا تذکرہ ہی نہ کرے، اس کو قزم کہتے. غم سے کبھی تک پہلے تو سید یعقوب علیہ السلام روتے روتے یہ حالت ہو گئی، اب یہ کیفیت ہوگی کہ اب ان بند ہو گئے سب، اب سارا غم انہوں نے اندر اپنے دل کے اندر بند کر لیا، اس کو قزیم کہتے ہیں، اس گھٹن کی کیفیت. اب میں حدیث سے بھی تشریح کروں، والقاظمین الغیظ، قرآن کا لفظ والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. یہ لفظ بھی کہنے میں بڑا آسان ہے اور بولنے میں بھی میرے لیے بڑا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا دیکھیے ذرا. قزم کا معنی ایک آدمی کو غصہ آیا اور غصہ آنے پر اس کی آنکھیں چاہتی ہیں میں گھوروں، زبان چاہتی میں کوئی اول فل بولوں، گالی کو جی چاہ رہا ہے اور کسی کو ڈانٹنے کو جی چاہ رہا ہے، ہاتھ چلنے کو چاہ رہے ہیں، پاؤں لپکنے کو، یہ سارے اعضاء آتے نہیں حرکت میں، آدمی آگ بگولا ہو جاتا. لیکن قزم کا معنی ہی اس نے یہ جو غم ہے ادھر ہی باندھ دیا مشکیزے سے، آنکھ سے بھی نہیں ظاہر ہو رہا اس کو غصہ ہے، ہاتھ بھی اس کے نہیں، زبان بھی کچھ نہیں بول رہی، ہر چیز سے پاؤں بھی وہیں ٹکے ہوئے. ایسے آدمی کو کہتے کاظم غیظ، یہ غصے کو پینے والا شخص. ہم سب کچھ کرنے کے باوجود جتنا کچھ چارہ چلتا اس کے بعد سمجھتے، پھر بھی سمجھتے ہم نے غصہ پی لیا جی، ہاں میں نے غصہ اپنا دبا لیا، میں نے پی لیا، ورنہ میں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا اور کیا کرتا، سب کچھ تو کہہ دیا، یہ غصہ پینا نہیں کہلا. کاظمین الغیظ، اگر مشکیزے کے منہ سے پانی چھلک رہا ہے پھر بھی نکل رہا ہے، ابھی وہ مشکیزہ بند ہی نہیں ہوا، غصے کے اگر آثار ظاہر ہو رہے ہیں، یہ غصے، یہ نہیں، یہ غصے کو پینے والا نہیں. غصہ آنا کوئی برا نہیں، لیکن غصہ پی جانا یہ بہت بڑا کمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصے کو پینے والے لوگوں کو اللہ میدان قیامت میں تمام لوگوں کے سامنے لائیں گے اور ان سے فرمائیں گے، جنت کی جو نعمت چاہے لے لو، ہم تمہیں کھلی چھٹی دیتے. کاظمین الغیظ. بحقی شریف کی روایت، من کظم غیظا وهو یقدر علی انفاذه ملا اللہ قلبه امنا و ایمانا. من کظم غیظا، جس آدمی نے اپنے غصے کو پی لیا جبکہ وہ غصہ نافذ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان کی دولت سے بھر دیں. غصہ پورا نافذ کر لیکن اس نے پی لیا، یہ نہیں اس نے نافذ، اور غصہ بڑا یار مرض ہے. میں قزم سے عرض کر رہا ہوں، بڑا ہی سمجھدار ہوشیار لومڑی کی طرح کبھی بڑے پر غصہ نہیں آتا، کبھی نہیں آتا. چھوٹا بڑے پر غصہ کر، جونیئر سینئر پہ غصے ہو رہا اور بعد میں کہو صاحب میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، چھوٹا افسر بڑے رینک والے کو ڈانٹنے لگ جائے اور بعد میں کہ جی میں تو ذرا بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا وہ ہائی ہو گیا تھا اس لیے میں نے ڈانٹ دیا، معاف کیجیے گا، نہیں آتا ہی نہیں غصہ. اگر آ بھی رہا ہو نا تو فوراً ایک دم ختم، سب ہوا نکل جاتی. یہ غصہ بڑا یار ہے، یہ چھوٹوں پہ آتا، بیوی پہ، بچوں پہ، نوکروں پہ، ملازمین پہ، کمزوروں پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، بڑوں پہ نہیں آتا. بڑے پہ آئے تو غصہ فوراً کافور، یہ ایسا عیار مرض ہے، ایسا ستیاناش کر. جس کی فضیلت اتنی ہو اس کی بربادی کتنی ہوگی اندازہ فرمائیے، اس کا نقصان کتنا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے غصہ ایمان کو ایسے بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا، ختم کر دیتا. غصہ ایمان کو خراب کرنے والا مرض. فہو قدیم، اب آپ گھٹ گھٹ کر رہنے لگے، اپنے سارے غم اپنے اندر دبا لیے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال بھی قرآن سن قرآن پاک کی دوسری آیات سے، اس کا میں اشکال عرض کر اس کا جواب عرض کر دوں. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کو اور اس کے جواب کو ذکر فرمایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ اتنی محبت، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا انما اولادکم اموالکم اولادکم فتنہ، اتنی محبت، پھر پیغمبر کی شایان شان کس طرح ہو سکتی کہ رو رو کر بینائی چلے گی. ایک پیغمبر، اتنی محبت کی تو اجازت نہیں ہے کسی کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ. پھر پیغمبروں کے بارے میں تو فرما انا اخلصناہم، ہم نے تو ان کو خالص آخرت کی یاد کے لیے خالص کیا، اتنی محبت، یہ تو گویا دنیا میں مشغولی اور دنیا کی محبت. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جواب نقل کر فرمایا تھا کہ محبت اپنی اولاد کی دنیاوی امور کی وجہ سے اتنی، ویسے محبت مضمون نہیں اولاد کی، یاد رکھے، کہ یہ نہ سمجھ لیجیے کہ اولاد سے پیار مضمون نہیں، اتنا پیار مضمون ہے کہ آدمی ہر طرف سے بالکل لاغر کمزور ہو جائے، یہ منع ہے، اتنا پیار اولاد سے کہ پھر دین کی دنیا کے ہر کاموں سے وہ بالکل فارغ ہو کر بیٹھ جائے، اتنا یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا سو. لیکن اگر اولاد سے محبت کسی دینی وجہ سے ہو تو پھر وہ اللہ ہی کی محبت میں شامل ہے. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام تو، یہ تو اللہ کے پیغمبر سے ان کو بتلایا گیا تھا ایسے خواب، ایسے اور پیغمبر کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ رہے تھے، تو حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے سے محض بیٹا ہونے کی وجہ سے اتنی محبت اور تعلق نہیں تھا، بلکہ مستقبل کے اتنے بڑے پیشوا امام جو ان کی پیشانی کے انوارات سے نظر آ رہا تھا، اس وجہ سے ان سے اتنا تعلق گہرا تھا، اور یہ اللہ ہی کی وجہ سے. اب میں بات واضح کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، قرآن خود آپ نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، حضور نے فرمایا، تمہاری اولاد سے، تمہارے والدین سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، سب سے زیادہ محبوب آپ کی ذات ہو. دیکھو جی، ایک بات تو یہ آ گئی، قرآن کیا فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو. دیکھو کس طرف کریں، سب سے زیادہ کس سے کریں، ایک ہی سے ہو سکتی ہے. تو اس قرآن کے اسلوب نے بھی بتلا دیا، دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ اللہ ہی سے محبت، وہ اللہ ہی کے نام کی وجہ سے، اللہ ہی کی نسبت سے محبت. اس لیے یہ جتنی محبتیں، کسی کو اگر قرآن سے محبت ہے، کسی کو حافظ قرآن سے محبت ہے، یا عالم سے، یا مسجد سے، یا مدرسے سے، یا بیت اللہ سے، جتنی نسبتیں اللہ کی طرف جاتی ہیں وہ سب آخرت کی محبت میں شامل، سب آخرت کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں شامل. یاد رکھیے، ان کا تعلق دنیاوی محبت کے ساتھ نہیں، یہ مضموم نہیں، بلکہ اللہ ہی کی محبت میں داخل. تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی محبت ان دینی کمالات اور ان چیزوں کی وجہ سے تھی. جب بھائیوں نے یہ سنا، بیٹوں نے، تو حضرت یعقوب سے کہنے لگے، ابا جان، آپ تو نیچ تذکرہ چھوڑیں گے، ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں گے، آپ کمزور ہو کر لاغر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی جان نکل جائے. آپ براہ کرم، آپ تو تذکرہ بار بار تذکرہ سنتے رہتے تھے. تو بھائیوں نے ایک دفعہ یہ، اور پہلے ہی ان کو یہی شبہ کہ اتنا پہلے یہی تھا کہ زیادہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، انہیں کو اپنے ساتھ رکھتے. قالوا تاللہ، وہ بھائی کہنے لگے، تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم، تفتأ کا معنی تھا آپ نہیں چھوڑیں گے، آپ نہیں چھوڑیں گے، تذکرہ ہی کرتے رہیں گے یوسف کا ہمیشہ، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ بالکل کمزور اور لاغر ہو جائیں. اس سے یہ بھی پتا چلا، جب آدمی کسی کی محبت میں بہت زیادہ اس کا ذکر کرے گا تو اس کے اندر جسمانی ہے تو وہ لاغر آئے. اور یہ دونوں باتیں عرض کر، کسی کے دل میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی سب سے زیادہ محبت ہوگی، وہ بھی اسی طرح اس کے اندر بھی یہ کیفیت، وہ بھی جسمانی طور پر, اس پر بھی پلاہر, یہ چیزیں آئیں, اور خدا نہ خواستہ اللہ اس عذاب سے بچا لے امت مسلم اور نوجوانوں کو, اگر عشق مجاز میں مبتلا ہے تو وہ بھی اسی طرف جاتا, وہ صحت مند نہیں ہو سکتا, وہ ہر وقت کے عذاب میں مبتلا, ہر وقت کے دماغ کے افکار میں مبتلا. اللہ اس سے حفاظت فرما کر پاکیزہ اپنی محبت نصیب فرما دے. او تکون من الہالکین, یا پھر آپ ہو جائیں گے ہلاک ہونے والے, آپ فوت ہو جائیں گے, آپ مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اتنا تذکرہ کرتے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, فرمایا کہ میں تو اپنے غم کی شکایت, اپنے غم کی اور اپنے اس فکر کی, رونے دھونے کی شکایت صرف اللہ کے پاس کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور میں اللہ سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ کا پیغمبر کا ایمان, پیغمبر کا ایمان اور یقین اتنا ہوتا ہے کہ اب پیغمبر کے علاوہ کوئی شخص بھی اس ایمان و یقین کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. پیغمبر کو اللہ تعالیٰ علم بھی سب سے زیادہ عطا فرماتے ہیں, عمل بھی سب سے زیادہ, خشیت بھی سب سے زیادہ. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ایک حدیث, طویل حدیث ہے, میں چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں, صحیح بخاری کے شروع کتاب الایمان میں موجود. انا اعلمکم باللہ, میں تم میں سب سے بڑا عالم ہوں. وانا اخشاکم للہ, میں سب سے زیادہ دل میں اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں. وانا اتقاکم للہ, میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان کمالات میں کون ہو سکتا. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور میں جانتا ہوں اللہ سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے. اب اسی یقین کی بنیاد پر اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں, بیٹو دیکھو بنیامین تو گرفتار ہے, اور مجھے یوسف کے بارے میں بھی مایوسی نہیں, تم ایسا کرو جاؤ ذرا تلاش کرو, ڈھونڈو ذرا ان دونوں کو, ذرا تلاش کرو, مجھے اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے, اور اللہ کی رحمت سے نا امید کافر کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. مومن کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں. یہاں بھی ایک بڑا اہم مسئلہ معلوم ہوا, وہ بھی میں عرض کرتا ہوں, پہلے آیت کا ترجمہ کر دوں. یا بنی, یا اے میرے بیٹو, اذهبوا, اب یہ الف جو میں نے پڑھا نا جی, کل میں نے تفسیر کر دی, یہ وہ حمزہ ہے جو حمزہ وصلی ہوتا ہے, جو پڑھنے میں آتا اگر الگ پڑھیں, ورنہ اگر ملا کے پڑھیں تو ختم ہو جاتا ہے بسم اللہ کے اسم کے الف کی طرح. یا بنی یذهبوا, اے میرے بیٹو چلے جاؤ, فتحسسوا من یوسف واقی, تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو. فتحسسوا, کسی شخص کو تلاش کرنا, ڈھونڈنا, اس کو تحسس کہتے ہیں. کسی کا عیب ڈھونڈنا, اس کو تجسس کہتے ہیں. عیب ڈھونڈنے کو کیا کہتے ہیں؟ تجسس, اسی سے جاسوس, اسی سے جاسوس, یہ لفظ اسی سے نکلا. تجسس, کسی کا عیب ڈھونڈنا, یہ منع ہے, حرام ہے کسی کا عیب ڈھونڈنا, تلاش کرنا, کوئی تو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا, پتہ چل جائے اس کو کوئی عیب ہے تاکہ اس کو پھیلائے, یہ بڑی بری عادت ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, لا تجسسو, کسی کا عیب نہ ڈھونڈو. اور تحسس کہتے ہیں اس عیب ڈھونڈنے کو, نہیں کہتے کسی کو تلاش کرنا. فتحسسوا من یوسف واقی, تم ذرا ڈھونڈو یوسف کو, اس کے بھائی کو. ولا تیسوا من روح اللہ, اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہو لا یئس, شان یہ, حالت یہ ہے, لا یئس من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے نہیں مایوس ہوتے. الا القوم الکافرون, مگر صرف کافر قوم. پتہ یہ چلا اس قرآن کریم کی آیت سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے. قرآن نے فرما دیا کہ کافر کے علاوہ کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا بہت بڑا جرم ہے, کفر کے درجے میں چلا گیا. صاحب یہ کبھی خیال نہیں آنا چاہیے, ہمیں تو میں تو بالکل نہیں بخشا جاؤں گا, میں تو کبھی جنت میں, میرے ساتھ کوئی اللہ نے فضل کا معاملہ نہیں کرنا, میرے ساتھ کوئی کرم, میرا کوئی گناہ نہیں بخشا جانا, میں تو پکا جانا. نعوذ باللہ, یہ سارے خیالات غلط ہیں. اس لیے قرآن نے فرمایا, یہ قرآن کریم کی تعلیم, اللہ کی رحمت سے مایوسی کو, آپ نے سنا ہوگا بار بار, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کو, اس لیے ہر وقت یہ امید باندھنی چاہیے اللہ ہمارے ساتھ, جس طرح اب رحمت و کرم کا معاملہ فرما رہے ہیں اسی طرح انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ اپنی رحمت رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم کے دروازے ہمارے کے لیے کھول دیں, اور قرآن کریم کے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. وقت پورا ہو گیا, آیت باقی رہ گئی, انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آئندہ درس میں باقی بات کی تکمیل کریں انشاءاللہ. جی دو دعاؤں کی درخواست ہے, ہمارے دو احباب نے درخواست کی ہے. ایک صاحب ان کے ذرا کوئی تکلیف ہے, کوئی ایسی گلٹی نکلی ہے جو بڑی تکلیف والی, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے. فیصل قاضی صاحب کی والدہ بیمار ہیں, دعا فرمائیے اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا, یا اللہ قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے. ونور بصرنا, ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجیے. وجلاء احزاننا, یا اللہ ہمارے غموں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے. وذهاب همومنا, یا اللہ ہماری فکروں کے ختم ہونے کا ذریعہ قرآن کریم کو بجا دیجیے. علم نافع, عمل مقبول, یا اللہ رزق کے واسطے اور حلال ہم سب کو نصیب فرما. جن بیماروں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی گئی اور جن بیماروں کے لیے درخواست نہیں کی گئی, اللہ سب کو اپنی رحمت سے شفاء کلی نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.